Book 2 45 ormuzdakhuti ormuzdakhuti fi el cinema kinoshi kinoshi nurid el dhahab ila el cinema chven კინოში წასვლა გვინდა. ჩვენ კინოში წასვლა გვინდა. اليوم يعرض فيلم جيد. დღეს კარგი ფილმი გადის. დღეს კარგი ფილმი გადის. الفيلم جديد تماما. ეს სულ ახალი ფილმია. ეს ახალი ფილმია. أين شباك التذاكر؟ სად არის სალარო? სად არის სალარო? هل ما زال توجد أماكن خالية؟ არის კიდევ თავისუფალი ადგილები? არის კიდევ თავისუფალი ადგილები? بكم تذاكر الدخول؟ რა ღირს ბილეთები? რა ღირს ბილეთები? მეთა يبدأ العرض? როდის იწყება წარმოდგენა? როდის იწყება წარმოდგენა? كم يدوم الفيلم? რამდენ ხანს გრძელდება ფილმი? რამდენ ხანს გრძელდება ფილმი? هل يمكن حجز تذاكر؟ შეიძლება ბილეთების დაჯავშნა? შეიძლება ბილეთების დაჯავშნა? أريد أن أجلس في الخلف. უკან ჯდომა მინდა. უკან ჯდომა მინდა. أريد أن أجلس في الأمام. წინ ჯდომა მინდა. წინ ჯდომა მინდა. أريد أن أجلس في الوسط. შუაში ჯდომა მინდა. შუაში ჯდომა მინდა. كان الفيلم مثيرا. ფილმი საინტერესო იყო. ფილმი საინტერესო იყო. لم يكن الفيلم مملا. ფილმი არ იყო მოსაწყენი. ფილმი არ იყო მოსაწყენი. لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل. მაგრამ წიგნი ფილმს სჯობდა. მაგრამ წიგნი ფილმს სჯობდა. كيف كانت الموسيقى؟ როგორი იყო მუსიკა? როგორი იყო მუსიკა? كيف كان الممثلون? როგორები იყვნენ მსახიობები? როგორები იყვნენ მსახიობები? هل كانت هناك ترجمة حوارية بالإنجليزية? იყო ტიტრები ინგლისურ ენაზე? იყო ტიტრები ინგლისურ ენაზე? الرجاء الذهاب الى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية